Naam ndugu zangu, lazima tukae makini kwa ajili ya kusikiliza baadhi ya shubha ambayo ukisikia shubha moja wewe unatosheka kwamba yote yaliyobaki huyo ni batil. Kuna shubha moja anaitumia, na hii ni shubha ambayo wengi wanatatizika nayo. Sasa sikiliza jawabu lake, alafu fuatilia na shubha zingine ambazo tushazijibu huko nyuma katika darasa zetu, katika dua zingine zilizopita, na vile vile ambazo zitakuja. Ni shubha nyingi ambazo tunazibainisha moja baada ya nyingine, na inshallah baadaye zitakusanya sehemu moja ili kuwarahisishia Uislamu. Wanasema kwamba ayu hubbin au nusratin lilkufar hiya muwalatun mukhrijatun min albillah, kwamba humpenda au kumnusuru kafiri kwa aina yoyote, basi huo ni muwala, yani ni kumpenda na kumnusuru kunapokutoa katika Uislamu. Sawa sawa, huko ni kukufuru kunapokutoa, hiyo ni muwala, ni kuwanusuru kunapokutoa katika Uislamu. Yani ukimpenda tu fulani katika makafiri, basi wewe umekuwa nani? Wewe umekuwa kafiri. Kwa sababu yoyote ile, ukimpenda tu fulani katika makafiri, basi wewe umekuwa kafiri kwa sababu yoyote. Maana yake ni kwamba kuna watu wanawapenda wacheza mipira hapa, kina Messi, kina nani, kina Ronaldo. Kwa hiyo kwa mujibu wa matakfiri, wewe ni kafiri, ushatoka katika Uislamu. Sawa sawa. Hiyo ndio taarifu, au hiyo ni moja katika maana, au ni moja katika sababu zao, au katika aina yao ya kuwakufurisha Waislamu, kwamba ukimpenda kafiri kwa aina yoyote ile, basi wewe unakuwa kafiri. Na wanasema tahqiqu millati Ibrahim alayhi salam yakunu bil muadati wal muwajahati daimati ma'a al-kuffari fi kulli waqtin wahid. Na kwamba ili mtu uwe katika mila ya Ibrahim alayhi salam, ay katika Uislamu, lazima siku zote uwe unawachukia makafiri na uwe unapambana nao moja kwa moja kila wakati na kila time. Na ikiwa upambane na makafiri wala kujaonyesha uadui katika uso wao, kwa maana yani kuwasema na mfano wa hivyo, maanake wewe ni kafiri. Kwa taarifu hii, maanake sisi sote hapa ni makafiri, kwa sababu hatuna muwajaha na makufari, tupo tunapita nao mitaani humu, maanake sisi ni makafiri. Sawasawa jamani, yaani wao wanasema muwalatu uliokusudiwa au uliokatazwa na mapenzi yaliyokatazwa ni mujarrad hubbin, kitendo cha kumpenda kafiri au kumnusuru kwa aina yoyote. Mfano, leo umeona kafiri pale ameibiwa au kuna mtu anamkaba, alafu wewe ukaenda ukamsaidia, maanake wewe umekufuru, wewe kafiri. Sawasawa, hiyo ndio kwa mujibu wa mtazamo huo. Huo ndio mtazamo wao, na ukisoma vitabu vya kina Abu Qatada al-Maqdisi na wengineo, Abu Qatada al-Falastini afwan, au al-Falastina al-Urduni, Muurdun nadhani asili yake Palestina, lakini Muurdun na wengineo, haya ndio maneno ambayo anasema na ya kuyakarib, lakini Usama bin Laden kabla ya hapo na akina Ayman al-Zawahiri, ndio dalili ambazo anazitumia. Na miongoni mwa dalili ambazo anazitumia katika hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahud la tattakhidhu al-yahud wa an-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Enyi ambao mmeamini, msiwafanye Mayahudi na Manasara aulia, vipenzi, kwamba mnawapenda na mnawanusuru, ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi wa wengine. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yule ambaye atawanusuru hakika yeye ni katika wao. Inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin, hakika Allah haongozi watu mabaya. Hii ni moja katika dalili ambazo ambayo anaitumia ambayo iko dhahiri zaidi. Anasema la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, siwafanye mayahudi na manasara mawali au vipenzi. Kisha akasema wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yule ambaye atawapenda katika nyinyi hakika anakuwa katika wao. Sasa wamechanganyikiwa na neno fa innahu, man yatawallahum minkum fa innahu minhum, atakaye wapenda na kuwanusuru katika nyinyi hakika yeye atakuwa ni katika wao. Kwa hiyo hapa wakachanganyikiwa, maana yake nani huyo kafiri? Kwa mujarrad wa kumpenda kafiri, wewe ni kafiri. Na kuna nyingine mfano katika surati Mujadala, Allah anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum faka mwisho aya. Kwa hiyo Allah hapa anasema huwakuti watu ambao wamemwamini Allah na siku ya mwisho, wa dun wanawapenda man hadda Allah wa rasulahu, wale ambao wanaenda kinyume na Allah na mtume wake. Kwa anasema, amesema Allah hapa la tajidu qauman yu'minun, kwa maana wakiamini inabidi wasiwapende makufar. Sawa sawa, na ukiwapenda maana yake wewe sio katika watu ambao wameamini, wameamini. Na vile vile katika aya zao wanazozitumia ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma id qalu li qaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير. katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Mumtahin aya 4 anasema hakika mmekuwa nyinyi na mmekuwa kiigizo, Ibrahim amekuwa kiigizo chema kwenu. Yaani kwenu nini? Nani? Nyinyi Waislamu. Ibrahim alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam amekuwa ni kiigizo chema kwenu. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه نوال أليكونا وقد كمتوم فيا نجيزو شيما وينو وانين أنا سيما إذ قالوا لقومهم فالي أباقو كمبوك فالي أباقو وليوانبيا واتواه يعني واتواه أباقو وليكواني وشركين وليوانبيا إنا براء منكم hakika sisi tumekatakasika na nini, yani tunajitenga na nini. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na vile tunajitenga na vile ambavyo mnaviabudu kinyume na Allah, yani masanamu. Kwa maana watu wa Ibrahim walikuwa wanaabudu masanamu, na watu wa manabii wengine ambao walikufuru walikataa kuamini walikuwa wanaabudu masanamu. Kwa hiyo hawa mitume waliwaambia wale watu inna bura'u minkum, hakika sisi tunajitenga nanyi. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na tunajitenga na vile ambavyo mnaviabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, tumewakufuru. Yani mitume wanaambia tumewakufuru, kwa maana tumewapinga katika yale ambayo mnayafanya. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan, na umedhihiri kati yetu sisi na nyinyi uadui na chuki milele. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah peke yake. Kwa hiyo hii ahlu takfiri wanasema, mnaona hapa Ibrahim alayhi salam na kuna mitume wamejitakasa na waliokufuru mpaka wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu, kwa hiyo mwenye ambaye atakuwa na hukumu ya aina yoyote, atampenda au atamnusuru kafiri kwa aina yoyote, anakuwa ni kafiri. Wazi? Na kuna nyingine, kwa mfano katika surati At-Tauba aya 23 wanasema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun. Ambaye maana yake ni kama aya iliyopita ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya. Katika aya hii anasema, ya ayyuhalladhina amanu ayyuhalladhina la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, msiwafanye baba zenu na ndugu zenu mawali vipenzi. In istahabbu al-kufra 'ala al-iman, ukiwa watapenda ukafiri dhidi ya imani. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun, na yule ambaye atawapenda katika nyinyi basi ana yeye ni dhalim. Wa mithla nyingine, kwa mfano katika surati Al-Maida aya 81. Hizi ni shubha jamani, hizi ni shubha. Ikiachwa hivi hivi, basi unaamini. Na hii ndio chansi ambayo wanatumia takfir kuwasomea Waislamu ambao maskini hawaelewi, hawajui maskini, kwamba hii aya kunahitajika ufafanuzi, kunahitajika elimu hapa. Allah anasema fawailul lilmusallin, ole wao wenye kuswali alafu kanyamaza hapo. Hivi kweli kweli Allah anawachukia wanaoswali? Ole wao wenye kuswali, kweli Allah anawachukia wenye kuswali? Fawailul lilmusallin, alafu kanyamaza hapo. Maana yake aya inaishia hapo. Kwa hiyo ole wao wenye kuswali alafu kanyamaza hapo. Lakini Allah amebainisha fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, waliokemewa hapo ni watu wenye sifa maalum. Aya nyingine imekuja kubainisha hasa hivyo hivyo. Katika aya zingine kuna aya ukizisoma kama hii fawailu lilmusallin, automatically yenyewe inakupa tambihi kwamba maana haijatimia, lazima utafute kitu, kwa sababu haiwezekani aqlan ataki akili kwamba Allah anawakemea wenye kuswali moja kwa moja. Kwa hiyo automatic lazima utafute. Lakini kuna aya zingine zikitafsiriwa kana kwamba ndio zimeisha, yani kana kwamba tafsiri yake ishakamilika, kama huna elimu una maarifa zaidi, utajua hapo ndio ishaisha, hiyo tafsiri yake imeisha, ndio utekelezaji wake ni huu. Kumbe inahitajika, kuna aya zingine ambazo zikijumuika na aya hii ndio inatoa maana moja. Hizo aya ziko maeneo mengine katika Qur'an au ziko katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tafsiri, ndugu zangu, tafsiri ya Qur'an inatafsiriwa Qur'ani kwa njia zifuatazo. Al-Qur'an bil Qur'an, Qur'ani inaifasiri Qur'an. Imma baada ya aya mubashara inaitafsiri aya nyingine, yani baada ya kuja aya alafu ikaja aya nyingine mubashara. Kwa mfano kama hiyo fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, hii tafsiri alladhina hum an salatihim sahun, hili neno limetafsiri almusallun waliokusudiwa hapa, sawa sawa. Kwa mfano wala asri, innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika saa. Ni mwanadamu gani aliyokusudiwa hapa? Ni mwanadamu gani aliyokusudiwa hapa? Ni mwanadamu ambaye amekufuru. Kwa ushahidi, ushahidi wa mbele, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, huyu hayuko kwenye hasara. Umeelewa hapo? Kwa hiyo Qur'ani inajitafsiri yenyewe kwa yenyewe kwanza. Alafu tafsiri ya pili, tafsiri ya Qur'ani kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya imekuja, unaangalia, je, hadithi zinasemaje, zimeifasiri aya. Tafsiri ya tatu, tafsiri ya Qur'ani, tafsiri ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tafsiri ya Qur'ani. Tafsiri ya nne, tafsiri ya wanafunzi wa maswahaba na tabi'ina, ni tafsiri ya Qur'ani. Kisha tafsiri za maulama waliokuja baada ya hapo imejengeka katika tafsiri hizi za hapa maulama wa salaf, Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba na matabi'in. Wazi ndugu zangu, sasa masala yoyote ile ambayo inakuja katika Qur'ani au Sunna, ukasoma hadithi moja au aya moja, usikimbilie kuzungumza, tafuta kwanza. Je, aya zingine, hakuna aya zingine zilizokuja kuelezea masala hii? Ukikuta kuna aya zingine zimekuja kuelezea masala hii, angalia zimeelezea kwa wajihi gani. Inawezekana zimeelezea ili kufafanua zaidi, inawezekana zimeelezea ili kufanya istithna wa hakadha. Tumeelewa eh? Sasa tuone tuijibu hii shubha. Kwanza kabisa, kufahamu mas'ala, fahamu al-mas'ala fahman sahihan la yatimu illa ba'da jam'i al-adillati kulliha fi tilka al-mas'ala والنظر الى تفاسير وشروحات العلماء الراسخين في تلك الادله. kwamba kufahamu masala, kuyafahamu masala sahihi haikutimii isipokuwa baada ya kukusanya dalili katika hiyo masala moja. Mfano, aya zimekuja kuzungumzia hedhi au talaka, wewe umeona aya moja tu inazungumzia talaka, aya moja tu inazungumzia talaka. Je, katika Qur'ani kwemu na wewe unaweza kuzungumza masala ya talaka kusoma aya moja tu, yani kwa kutumia aya moja tu ukawa umezungumza masala ya talaka yote na ilivyo kwa kutumia aya moja tu? Angalia masala ya aya zilizokuja katika talaka, hadithi zilizokuja katika talaka, halafu ndio utaweza kufafanua ufafanuzi sahihi unaohusiana na talaka, kwa sababu hizi aya zimekuja kufafanuliana zenyewe, kwa zinashereheshana na pia hadithi zinakuja kusherehesha na kubainisha. Ama kama utachukua aya moja tu ukaitumia, basi lazima utakosea katika aya masala. Wa hakadha katika mambo ya zaka, wa hakadha katika masala ya riba na mengineyo. Kwa hiyo kanuni ya kuzungumza masala yoyote katika dini lazima ijengewe kwa kukusanya dalili zote za ile masala, halafu uzifanyie jirasa, uzisome zile dalili, uangalie maulama wameshelesha vipi, ulama tafsiri, ulama hadithi, ulama fiqhi, maulama wa tafsiri, maulama wa hadithi, maulama wa fiqhi na maulama wengine wamesemaje katika hizi dalili, wamezifafanua vipi. Kinyume chake, ukiwa unatumia msikiti msaafu wa Sheikh Abdallah Farisi katika kutarjimu hizi aya, basi wewe unaenda kuingiza Uislamu katika shimo, na haya ndio matatizo ambayo yamejitokeza. Thania, jambo la pili la msingi, inna al-ayat wa al-hadith الاخرى تدل على انه ليس كل الموالاه والنصره للكفار هي مخرج من المله وذلك على التفصيل الاتي عايزين zinaonyesha kwamba sio kila mapenzi na kumnusuru kafiri ni mapenzi na ni nusura inayomtoa mtu katika Uislamu. Abadan, sio hivyo. Sio hivyo. Wadhalika ala tafsiri ati, tunakuja sasa kufafanua kivipi. Tunaanza tuwe makini hapa. Qad yakunu almuwalat wan nusratu lil kuffar mukhrij min al milla idha ahabbahum wa nasarahum li ajli dinihim aw li nusrati dinihim. Tunaanza ufafanuzi kuhusu kuwapenda makafiri na kuwanusuru makafiri kunapomtoa mtu katika Uislamu ni kupi? Kuwanusuru makafiri kunapomtoa mtu katika Uislamu ni kule kuwanusuru kwa sababu ya dini yao, au kuwanusuru kwa ajili ya dini yao, au kuinusuru dini yao dhidi ya Uislamu. Huko ndiko kunako mtoa Muislamu katika Uislamu, akanusuru Uyahudi dhidi ya Uislamu, akanusuru Nasara dhidi ya Uislamu, au akanusuru Nasara kwa sababu ya dini yake, mapenzi yake kwa ile dini yake. Maana yake ameipenda dini ya Unasara au Yahudi kuliko Uislamu. Huko ndiko kunakomtoa mtu katika Uislamu. Na huko pia kuna vidhibiti vyake. Nani atamtoa katika Uislamu anasimamishwa moja, labda jani ya yule afahamu labda. Na haya ndio makusudio ya kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Alivyosema yaani wale walio amanu la tattakhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ambaye atawanusuru na kuwapenda katika nini? Fa innahu minhum, hakika yeye atakuwa katika wao. Ai akiwanusuru katika dini yao, akawapendea dini yao na kuwanusuru kuinusuru dini yao, huyo ndio anakuwa katika wao. Aya anakufuru. Na tafsiri ameitafsiri Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hiyo tafsiri ya Ibn Jarir al-Tabari na tafsiri zingine za maulama salaf. Na tafsiri ya Ibn Jarir al-Tabari maalum ni Sheikh al-Mufassirin, anaitwa Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari. Mwenye kuwanusuru kwa sababu ya dini yao, ndio makusudio hapa. Sio kwa sababu ya kucheza mpira vizuri, sio kwa sababu, hapana. Hiyo ina hukumu yake nyingine, ni haramu. Haramu lakini haimtoi katika Uislamu. Wazi? Tayeb. Namba mbili, kwa hiyo tushaona makusudio ya kuwanusuru. Na Ibn Jarir al-Tabari amesabiti kule, ameeleza wazi kule na kusabiti waziwazi kule kwamba ni ajili dini au nasara dinahu, na hii ndio atawalli tam, na huko ndio kunusuru kuliko kamilika au kupenda kuliko kamilika, ni kule kupenda ambako ndani yake kunaingia kumpendea dini yake. Haya, twende sasa hivi tuone kwamba hivi vitu vingine vinatoka katika huo ukafiri. Na kabili jaa ma yadullu ala jawazi ihsan ila kafiri laysa bil harbi au al harbi alladhi aqada baina uqida bainahu wa bain al muslimina ahdun. Zimekuja dalili zinazoonyesha kujuzu kumfanyia ihsani kafiri ambaye sio kafiri wa harbi, yani sio ambaye ana yuko katika hali ya kivita, yani katika nchi ya Kiislamu kukiwa kuna vita na nchi sio kwa Kiislamu, kwa maana jihad fi sabilillah ya kisheria chini ya mtawala, sababu jihad ipo lakini ya kisheria chini ya mtawala Muislamu katika nchi ya Kiislamu, sio jihad ya vikundi vikundi, la hakuna vikundi, hakuna jihad ya vikundi katika dini, la. Kwa ikiwa kuna vita alafu kukawa na mkataba wa amani kati ya Waislamu na wale ambao wanapigana nao, basi na baadhi ya wale makafiri pana kuingia katika nchi ya Kiislamu, inajuzu kuwafanyia ihsani kwa sababu tuna mkataba nao na amani wa amani. Au ni kafiri ambao sio harbi, ni kafiri ambao si hakimu katika vita nao, yani katika nchi ya Kiislamu hayuko katika vita, wanaishi kwa uhuru kwa amani, hawana hawako katika vita, wanaishi kwa amani. Kwa hiyo inajuzu kuwafanyia ihsani, kwa maana sio kafiri ambaye anawaua Waislamu na kuwatoa Waislamu katika miji yao, yani katika hali ambayo mko katika uadui. Kwa hiyo inajuzu kumfanyia ihsani, na kuifanyia ihsani ni nauu min almuwala, ni sehemu katika muwala kufanya ihsan kafi ni sehemu katika muwala, lakini muwala una ujuzu, ni muwala uliojuzu na ujuzu kisheria. Dalili ya hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah anasema la yanhaakum Allah, Allah hawakatazi kuamiliana na wale ambao lam yuqatilukum fid din, yani hawakatazi Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wale ambao hawajawapiga vita katika dini yenu. Pia maana ni fi dini, katika dini yenu hawajawapiga vita katika dini yenu. Walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawajawatoa katika miji yenu, kama mnaishi kwa amani, hawajawagusa. Allah hawakatazi antabarruhum, hawakatazi muwafanyie wema, watuksitu ilaihim, na muwafanyie ihsani, muwafanyie uadilifu na ihsani. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Allah anapenda wanaofanya ihsani na uadilifu. Ameleta inna Allaha yuhibbul muqsitin baada ya kusema hakatazi kuwafanyia ihsani makufa, kwa maana ukimfanyia kafir ihsan Allah anapenda hilo. Na hii nao min almuwala. Kwa hiyo ukimuona kafiri anakawa na kibaka pale, anataka kumuibia, ukaenda ukamtoa ule kibaka ukamsaidia, hii ni ihsani, Allah anapenda. Ama kwa hali takfiri, la, hiyo ni kufuru, umekufuru. Naona kinyume, naenda kinyume kinyume wao, wao ni kinyume kinyume tu. Kwa hiyo wao walisoma tu yaa ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, wakaishia hapo. Aya zingine hawataziona au wanajisahaulisha. Ukija ukiuliza hii aya maana yake nini, watazunguka kweli kweli, hawezi kwanza hizi, kwanza huwa hawazisomi abada hizi aya, hawazisomi kama mimi, hawazioni, wanazipita nyuma mimi. Sasa nyinyi naamini baadhi ya vitabu naacha baadhi ya vingine, atuminuna baadhi ya vitabu watakfuruna bibaa, naamini baadhi ya aya za Qur'an na mnazikufuru aya zingine. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din, Allah hawakatazi kuwafanyia ihsan wala ambao hawapigi vita katika dini, antabarruhum kuwafanyia ihsan, watuqsitu ilayhim 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wala lam yukhrijukum min diyarikum, wala hawakuwatoa katika miji yenu, antabarruhum muwafanyie ihsan, muwafanyie wema, watuksitu ilaihim muwafanyie uadilifu. Aya iko wazi, wao wameshikilia ya la waman yatawalla minkum fa innahu minhum. Tayeb, na hii aya, hii aya imeweka imepeleka pia, kwani haiko katika Qur'an au imefutwa? Suratul Mumtahin aya 8. Tayeb, kwa hiyo inajuzu aina hii ya muwala, inajuzu. Kwa sio kila muwala ni kufuru kama wanavyosema nani matakfiri, kwamba kila muwala ni kufuru. Jambo la pili, jambo la tatu, wakati mwingine taratan takunu mahabbatun lilkafiri muharramatun, wakati mwingine inakuwa kumpenda kafiri ni haramu, lakini uharamu wake haufikii, la tasilu ila alkufri, haufikii katika kukufuru abadan, unabaki bado Muislamu, haufikii kukufuru kunapokutoa katika mila, unabaki Muislamu lakini umetenda dhambi. Asema katashabuhi fima huwa min umurihim khassa, kama vile kujifananisha na makafiri katika yale mambo ambayo ni mambo yao maalum, yani sio mambo ya kiibada, mambo ya ada ada. Hizi ada, kuna ada zingine ni za kikafiri tu, wewe ukajifananisha na zile ada, basi unapata dhambi, lakini sio kwamba unakufuru. Au ukampenda kafiri kwa sababu ya kidunia, kwa mfano ukampenda mcheza mpira, ukampenda nani, ukampenda sana mahaba, wewe ukimwona Ronaldo basi moyo wako unakufa kabisa. Haya ni mahaba, lakini sio mahaba anamtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu amempenda kwa sababu ya dunia, mpira tu, sio kwamba amempendea dunia. Kwa hiyo anakuwa amefanya dhambi na lakini hajakufuru, bado ni Muislamu, ananasihiwa tu. Yusuf ananasihiwa. Kwa hiyo wale ambao wanafanya vitu vya mambo ambayo ni ada za makafiri kuzifanya, wanakuwa wamefanya madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Na hii hadithi sasa nao wanashindwa kuelewa makusudio, man tashabbaha biqaumin, ambaye atajifananisha na watu, fahuwa minhu, anakuwa ni katika wao. Katika wao kwa maana gani? Wanasema alilmi fil ithmi, ni katika wao katika kupata dhambi, sio katika wao na kwa kafiri. Mtu akiwa ni mtu wa bid'a, mfano akawa ni mtu wa bid'a, mtu wa kwenda kufanya tawafu katika makaburi na kuyadhikiri makaburi na kuyaomba makaburi, hii bid'a tena ni shirki. Kwa hiyo ambaye atajifananisha na hawa fahuwa minhu, yani anakuwa katika shirki. Mtu ambaye atajifananisha na watu wa bid'a wa ya Maulidi Nabawi, anakuwa ni katika watu wa bid'a. Bid'a isiyokufurisha, bid'a ya ufasi, lakini hatusemi kwamba ni kafir. La, mtu atakayejifananisha na fulani katika mziki, anakuwa ni kama yeye katika kupata dhambi ya mziki. Mtu atakapojifananisha na fulani katika dhambi ya kuangalia ngono, sinema za ngono, basi anakuwa ni kama yeye, anakuwa katika yeye katika kupata dhambi hiyo. Sawa sawa, awe yule mtu ni Muislamu au ni kafir, anajifananisha naye, anakuwa anajifananisha naye katika kupata dhambi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ambaye atajifananisha na makafiri katika ibada zao, akaabudu kama wanavyoabudu wao, fahuwa minhum, ai anakufuru. Lakini anajifananisha katika nini? Katika ibada. Kwa hiyo akijifananisha na mtu katika jambo la haramu lisilokuwa katika ukafiri, anakuwa ni katika yeye, ni katika wao katika ule uharamu. Ikiwa ni uharamu usiokufurisha, anakuwa ni katika, anapata dhambi isiyokufurisha. Ikiwa ni uharamu unaokufurisha, anapata, anaingia katika ukafiri. Kwa mfano, watu wanaenda kuingia katika sinagogi la Kiyahudi kwenda kuabudu, naye akaenda akaingia kaabudu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeye katika wao na kufuru, kwa sababu amefanya kufuru, amejifananisha nao katika dini yao. Ama akijifananisha nao katika mambo ambayo sio dini yao, akajifananisha nao katika birthday, sio katika msendo, sio katika nini, anakuwa amefanana nao katika huu uharamu ambao sio kufuru. Sio kwamba anakuwa kafiri, ila amepata dhambi ya kujifananisha nao katika hii haramu. Ndio makusudio ya hadithi. Kwa hiyo anapotenda mtu, anapojifananisha mtu na makufaa katika jambo ambalo si la ukafiri au si halusiani na dini yao, basi anapata dhambi ya kujifananisha nao katika lile jambo la maasi. Na akifanya jambo la kujifananisha hata na Muislamu, akajifananisha na Muislamu katika maasi ya Muislamu, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu wanafanya maasi makubwa tu na ya kutisha, fulani akajifananisha nao, fahuwa minhum fil ithmi, anakuwa ni katika wao katika kupata dhambi. Wahakadha na mfano wake. Kwa huu ndio ufahamu hizi hadithi, lakini wao ahlu tafsiri wanazifahamu hizi hadithi kinyume nyume. Kwa hiyo man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Alayhi hadithi akhrajahu Ahmad na ni sahihi, na imesahihisha Imam Al-Albani rahimahullah.